بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. الله سبحانه وتعالى anaelezea katika Qur'an kuhusiana na swala zima la mwongozo wa ndoa. Anasema fankihu ma taaba lakum minan nisa, zioeni sifa mnazozitaka katika wanawake, kwa sababu wanawake wanatofautiana katika sifa zao. Kuna wengine ambao wanakuwa ima ni weupe, wengine wanakuwa ni wafupi, na wengine wanakuwa ni warefu, na wengine wanakuwa ni weusi, wengine ni wanene, na wengine ni wembamba. Lakini pia tabia zao zinatofautiana. Kuna wale ambao wanakuwa wamejipamba na tabia ya dini, na kuna wengine ambao wanakuwa na vigezo vingine. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: zioeni sifa ambazo mnazitaka katika wanawake, mathna wa thulatha wa arba'a, ima muwe wanawake wawili au wanawake watatu au wanawake wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa mtaogopa kwamba hamtoweza kufanya uadilifu, basi toshekeni na kuoa mwanamke mmoja. Hii aya inabainisha kuhusiana na masala mazima ya ndoa, kwamba ni jambo ambalo lipo, na kwamba Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka na akaliwekea mwongozo kwamba wanadamu inafaa kwa wao kufanya jambo hili la ndoa. Fannikahu sunnatun lil anbiya'i wa rusul, ndoa ni sunna ya manabii na mitume. Yaqulu al-haq tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, wallahi, kwa hakika tumetuma kabla yako mitume, na hao mitume ja'alna lahum azwajan, tukawapa na tukawajalia wawe na wake, kwa maana walikuwa wameoa, wa dhurriyya, pia wakawa na familia. Kwa maana ni kuonyesha kwamba ni sunna ambayo pia anbiya na rusul pia wao walikuwa wakiifanya sunna hii. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: an-nikahu sunnati, ndoa ni sunna yangu, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yote yule ambaye atakuwa ameichukia sunna yangu hayuko pamoja na mimi. Rawahu al-Imam Ahmad wa al-Bukhari wa ghayruhuma, hadithi hii ameipokea al-Imam Ahmad na al-Bukhari na wengineo. Wajaa inda al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ya ma'ashara ash-shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yote yule ambaye anaweza kuoa na aoe. Kwa nini? Fa innahu aghaddu al-basar, hakika swala zima la kuoa miongoni mwa faida yake kwamba litamfanya mtu aweze kuyainamisha macho yake, asitazame haki ambazo sio za kwake, kwa maana atakuwa ni mwenye kufubilizika na kumtazama mke wake. Lakini si hivyo tu, wa ahsanu lilfardi, na ndoa inamfanya mtu ahifadhike, farji ومن لم يستطيع فعليه بالصوم يوتي يولي أمبالي هجا ويزا كفانا زواج هجا ويزا قوة باسي أفنجي فإنه له وجاء حقيقة كفانا هيمو إذا قوة نجام أمبالو لنمودشيا أو لنمفنغوزيا متمانيو يكتاك كفانا كتينو تندوه. وقال صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أمسيما كتك سوالا لكويميز قوة تزودوا الولود الودود وأويني ونواكي أمباو ونزاء أمباو ونمبنزي وأويني ونواكي أمباو ونزاء أمباو ونمبنزي فإني مكاثر بكم للأنبياء يوم القيامة حقيقة ميمي نتكوى نمونا كجيغامة ومتومة سكي قيامة كما أموانه ونواتو ونجي حديثي أمي بكيا الإمام أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فإن من فوائد النكاح حقيقة من غون وفائدة ذا نكاح ذا قوة تكثيرا للأمة كنا كثيرش أمة بالتناسل وكل كزريانا ليكثر عباد الله عز وجل إلي وفاتك ووينجي ونوابدي الله سبحانه وتعالى فتتحقق المباهات إلي كل كجيغامك ومتم صلى الله عليه وسلم إوزكانك وبتكانا ويساعد على أعمال الحياة نيلي وات وفاتك سيديانا كتك مامبو يا مايشا. ومن فوائد النكاح لم يكون مفايدة زندوة حفظ الأنساب لكيفاتي نسب زواته وما زستنغنكاني التي يحصل بها التعارف كتك إذا نسابة وات ونويلك فهميانا وما هو نمتك فلاني هو نكتك فاميليا فلاني والتآلف والتعارف والتناصر في بيدي وات وفاتي كزويانا نكونغانا نكونسريانا. ولولا عقد النكاح لو كما واتو كسنجي كويبو نكفنغ نوا وحفظ الفروج به نكويفاذي فرجي وكبتيا نوا لضاعت الأنساب فاميليا زنجي ولوكا نزنجي بوتيا ولا أصبحت الحياة فوضى بلا بلا مايشة يكون نفوجو. لكن سيبتو لا وارث ولا حقوق كسنجي كوانا مرثيني نولا كسنجي كوانا حقي ولا أصول ولا فروع نولا كسنجي كوانا أصول نولا كسنجي كوانا فروع أسنجي يلكانا بابا نناني نولا وسنجي يلكانا وتوتو نأكنا ناني. ومن فوائد النكاح نميونغول مفايدة زندوة ما يحصل من المودة والرحمة بين الزوجين نيالي أمبالي نبتكانا كاتك مبيز الرحمة كاتي يمكن أمي. قال تعالى أمسمى الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نميونغول مؤيزاك الله سبحانه وتعالى وما الله يبو وما الله سبحانه وتعالى أمكم بيني كاتك نفس زينو ونواكي لتسكنوا إليها إلي مبات كبمزيكا نكتلزانا وهو نواكي وجعل بينكم مودة ورحمة ناكجالية كتينو كتينين ونومن وكزينو كما كنا مودة نكورميانا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حقيقة كتك هايو كنا ألاما آية زواق وواتو أمباو ونتفكر كما كنا آية زوقه الله سبحانه وتعالى وواله ونوفكريه. ومن فوائد النكاح لم يقول مفايدة زنوة ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة نيالي أمباو ينبتكانا كاتكا كوكوسانيكا ممكن أمي كاتكا كتنجنزا فاميليا كتنجنزا نيومبا نفاميليا فقيام الأسرة وصلاحها كسمميش فاميليا نكتنجنزا فاميليا قيام للمجتمع نكتنجنزا مجتمع. فالرجل إذا كان صالحا ونمي أتكفكوا نميما فلا بد له أن يختار المرأة الصالحة ذات الدين أين بودي قمبا أمتقوا ونمكي أمبئي نميما ونمكي أمبئي أنا ديني وذلك لأجل إصلاح المجتمع نعيب وسباب نقوى دين يقود إنجليزا مجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين حقيقة ونواكي كي كوايدا هو ونوليوا wanaolewa kwa mali zao, walihasabiha, na wanaolewa kwa sababu ya utukufu wao, walijamaliha, na wanaolewa kwa sababu ya uzuri wao, walidiniha, na wanaolewa kwa sababu ya dini zao. Tume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuzitaja sifa ambazo kwa sababu hiyo wanaolewa wanawake, akaihimiza sifa moja, akasema: fadhfar bidhati din, ichague sifa ya mwanamke mwenye dini, muoe mwanamke mwenye dini. Kwa sababu utakapokuwa umemuoa mwanamke ambaye hana dini ukawa umemkosa tarbiyat yadak, basi utambue kwamba utakuwa umekosa baraka na mikono yako itakuwa imeshika mchanga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha fala yahillu lakum an tarithu an-nisaa an taj'alu nisaa abaikum min jumlati tarkatikum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: enyi ambao mmeamini, haifai kwenu nyinyi kuwaoa wanawake, kuwalazimisha wanawake kwamba muwarithi bila ya ridhaa yao. Msiwajalie katika jumla ya zile tarika, ya zile mali ambazo zimeachwa. Na hii Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akibainisha kwamba mwanamke ana ridhaa katika swala zima la kuolewa na kutolewa. Kwa maana msiwalazimishe kuolewa, yani akiwa anaelezea kwamba, akielezea ile mambo waliokuwa akiyafanya kabla ya Uislamu, kwamba walikuwa wakiwalazimisha wanawake kufanya mambo ambayo ni machafu, walikuwa wakiwalazimisha wanawake kuwarithi bila ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala famana dhalik, akawa hilo amelikataa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo akasema msiwarithi wanawake mkawa mmewaozesha kwa kuwalazimisha au mkawarithi bila ya ndoa. Wala ta'muluhun, na wala haifai kuwatesa na kuwapa mashaka na kuwakerehesha na kuwalazimisha, na mkawa mnawapa, mnawafanyia mambo ambayo ni mabaya. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, ili mpate kuchukua ili mpate kuchukua baadhi ya yale mliyowapa katika mahari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: illa ayatina bi fahishatin mubayyina, isipokuwa itafaa kwamba wawape mahari yenu ambao mmewapatia pale ambapo watakapokuwa wamefanya mambo ambayo ni machafu. Waashiruhunna bil ma'ruf, tengamane nao kwa wema, ishini na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhun, mtakapokuwa mmewachukia mkawa hamtaki kuishi nao, tamweni. Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, huenda mkawa ni wenye kuchukia jambo lolote lile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kheri nyingi baada ya kuwa mmefanya subra, mkawafanyia subra kwa ile tabia ambayo mmeiona ambayo si nzuri kwa hao wanawake, mkaivumilia. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta kheri nyingi. Kauluhu ta'ala, maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waashiruhunna bil ma'ruf, natengamane nao kwa wema. Fa fiha wujubu muamalati rajuli imraatahu bil ma'ruf, kuna uwajibu wa mwanamume kumfanyia mke wake kwa wema, aishi naye kwa wema. Fa kullu ma summiya ma'rufan shar'a, kila jambo ambalo linaitwa wema sheria au urfan au kikawaida, yajibu lil rajuli an yu'amila bihi zawjatahu, ni wajibu kwa mwanamume kumfanyia jambo hilo la wema mke wake. Fa yu'amiluha mu'amalatan hasana, amfanyie muamala mwema. Hasba shar'i wal urfu, kwa kutazama kawaida ya sheria na kawaida ya urfu, vile ambavyo zimezaendana ada za watu. Fami muamalati hasanati, na miongoni mwa muamala mwema wa kumfanyia mwanamke, ayaisha rajulu ma zawjatihi bil ma'ruf, aishi mwanamme pamoja na mke wake kwa wema. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waashiruhunna bil ma'ruf, namtengamae na wanawake kwa wema. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khaira, nakuhusieni kaeni na wake zenu kwa wema. wabashirieni wake zenu kwa wema. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tuishi na wanawake kwa wema. Hii aya ambayo nimeisoma kabla, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kuhusiana na masala mazima ya kukaa na wanawake kwa wema, na kwamba mtu asiwasumbue. Kuna tabia ambayo ipo, ambayo mashaikh wetu daima na abada wanakuwa wanaielezea mara kwa mara kwa baadhi ya watu ambao shaytani anawachezea katika swala zima la kuwa wanaoa wanaacha, wanaoa wanaacha, wanaoa wanaacha bila sababu. Kwa maana inaonekana kwamba vile yeye mtu anakuwa ni malaika, wanawake yeye anakuwa ni malaika, anahitaji amuoe mwanamke ambaye ni malaika kama yeye. Mwanamke akiona jambo fulani anamwacha, au kadha na kadha, wanabakia kuwa wanaonja wanawake kama vile zinavyoonja karanga. Kama vile mathalan umekaa katika kijiwe ukamuona mtu anapita akiwa na ile kopo lake la kufahamisha kwamba anauza karanga, analipiga, kisha baadaye ukasema kwamba karanga ndio anakuja karanga, usema nionje, unaonja karanga, unamwambia sasa naenda nipimie za shilingi 100 au ondoke kwa sababu si nzuri. Kwa hiyo inakuwa mtu anakuja anafunga nikah, akishafunga nikah anamuonja yule mwanamke, anasikia ladha, ima ni ladha ya karanga, akiwa anahitajia ladha ya karanga atabaki naye, au anahitajia ladha ya kitumbua, au anahitajia ladha ya sambusa, au anahitajia ladha ya kadha, anakaa naye kwa muda mchache, anamwacha, kisha anaenda kujidefense kwa mashaikh na kudai kwamba kadha, na kudai sio hivi, si mwanamke nimemkuta kadha, sijamkuta katika viwango, sijamkuta kwenye nini. Anasema maneno ambayo la mahalla laha min al-i'rab, maneno ambayo hayairabiki, maneno ya kipumbavu, maneno ya kijinga, ambayo maneno yenyewe hayana akili. Inawezekana yakawa yanatoka kwa mtu ambaye hana akili, na kama ana akili basi hiyo akili imechanganyikana na mavi. Ikhwata fillah, hawa dada zetu tusiwatese kwa kutumia mlango wa ndoa. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anaelezea kwamba faman tazawwaja wa akada nikaha bi niyyati at-talaqi, mwenye kuoa akawa amefunga ndoa kwa lengo la talaka, anasema nitakaa naye muda niangalie kama kwenye viwango kisha nimwache, fa innahu la yan'aqidu an-nikah, ndoa haifungamaniki kwa upande wake, inakuwa haifungamaniki, na kwa upande wa jiha nyingine inakuwa ndoa imefungwa. Sasa hili swala lazima tuliangalie, al-aslu fi nikahi al-mudawama wa laysa al-firah, asili ya ndoa ni kuendelea nayo, sio kuacha. Huu ni mlango wa emergency kama anavyosema shaka wetu Abu Abdissalam, haiwezekani ukatumia mlango wa emergency, mlango wa dharura, kabla ya kupita katika mlango ambao upo wa kawaida, kwa sababu haiwezekani kupita katika dharura wakati jambo ambalo linatumika kwa kawaida lipo. Kwa hiyo hili lazima tuliangalie. Baadhi ya ikhwa akawa shaitani amewachezea, wakaitumia aya wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, kwamba aya hii inajuzisha kwamba inafaa tu hivi hivi ukambadilisha mwanamke bila kutazama siyaki ya ayati zilizokuja. Aya ya kwanza iliyokuja ni anna alquran yarbutu ba'dahu ba'dan, Qur'an inaungana yenyewe kwa yenyewe, aya ya nyuma inaungana aya ya mbele. Aya Allah subhanahu wa ta'ala akaanza na hii aya, يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها, enyi ambao mmeamini haifai kwenu nyinyi kuwalazimisha wanawake kwamba mnawarithi, mnaozesha kwa lazima, kwamba baba amekufa mnasema wewe utaolewa na huyu, kaka amekufa mnasema wewe utaolewa na huyu bila yeye kuridhia, hiyo haifai. Kisha Allah akaendelea akasema wala ta'dhuluhum, na wala msiwalazimishe, msiwatese, msiwakarahisha hao wanawake kwa lengo litadhhabu bi ba'dhi ma ataituhum, ili muweze kuchukua yale mahali mliowapa. Kwa maana mwanamke unamtesa, unamtesa, unamtesa mpaka anasema bwana, mimi nataka nifanye khulu, nataka nitoke mimi kwenye ndoa, bora nikupe mahali yako, nikurejeshe mahali yako, nirudi kwa baba. Msiwafanyie hivyo. Allah kaendelea akasema mahali mtayachukua illa ayatina bifahishati mubayina, mtachukua mahali yenu pale ambapo wanawake watakuwa wamefanya mambo maovu kama zi mtu akamkamata mke wake hali ya kuwa na zini, asiondoke mpaka kumbe mahali yako. Kisha akaendelea Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tengamana na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, mtakapokuwa mmewachukia wanawake mkaona kwamba hatuwezi kukaa nao, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, huenda mkawa mmechukia kitu Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kheri nyingi baada ya kuwa mmefanya subra. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema aya iliyofadia, wa in aradtum istibdala zawjin, na mtakapokuwa sasa mmefanya subira, uwezekano wa subira umeshindikana, hamna namna, mwanamke haiwezekani ukaa naye, tabia zimeshindana, huyu anasema naam, huyu anasema la, ikawa imeshindikana. Sasa mkataka kuwacha hao wanawake, muondoe mwanamume, mwache mwanamke, ulete mwanamke mwingine. Wa in aradtum istibdala zawji, mtakapokuwa mmetaka kubadilisha wanawake, kwa maana umwache huyu ambaye umeshindana naye, umlete mwanamke mwingine. Wa ataitum ihdahunna qinbara, mkawa mmoja wapo mmempa mahari, mmempa mali nyingi, fala taakhudhu minhu shay'a, msichukue kitu chochote, kwa maana wewe mwanamume unataka huyu mwanamke muache, usimsumbue. Kwa nini? Kwa sababu uko nyuma amekwambia kwamba usimsumbue ili uchukue mahari, na hapo unavyoona kwamba huyu tabia haziendani, bora ni muache. Kwa hiyo utakufanya wewe muache au mwingine. Sasa madamu unamwacha na wewe ndio unaanzisha talaka, kwa kuwa wewe ndio unaanzisha talaka, usichukue kitu chochote. Na ndio kuna kaida ambayo ameitoa al-Qadhi Shuraihi, akasema kwamba idha kana al-firaqu min jihati ar-rajuli fahuwa talaq, wa idha kana al-firaqu min jihati al-mar'ati fahuwa khul'un, ikiwa kuachana kutengana na mwanamke na mwanamume kumetoka kwa upande wa mwanamume, hii inaitwa talaka. Kwa hiyo kwa kuwa wewe unataka muache mwanamke, muache, lakini usichukue kitu chochote. Na ikiwa mwanamke ndiye aliyeanzisha kuachana, anataka wewe muache, bwana mke wangu bwana nakupenda sana, mke mteule nakupenda kadha na kadha, mwanamke akataa, kwa kuwa amekataa, idha kana alfiraku min jihati almar'ati, ikiwa kuachana kunatoka upande wa mwanamke, fa huwa khul'un, basi inakuwa ni nini? Inakuwa ni khulu. Hapo unatakiwa kuchukua kile ambacho, au inafaa kuchukua kile ambacho umempa yule mwanamke, ama kuitumia hii aya kwa maana ya kwamba inafaa tu uamue useme mwanamke namwacha. Hilo ni swala, ni tabia mbaya, haifai swala hili, haifai kabisa kabisa. Na hakuna mwanachuoni aliyetafsiri hii aya kwa maana hii ya kwamba mtu akae ajifikirie aseme kwamba namwacha huyo mwanamke, hanifai, kisa hayupo katika viwango. Haya ni maneno ya mtaani ya kihuni, haifai maneno kama haya kutoka kwa mtu ambaye anamuoa binti wa mtu au dada wa mtu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.